राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी विक्रम संवत 2054 11 अप्रैल 1997 को रामधाम सीसल में प्रातः 8:30 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। होने से क्या होता है कि संसार के साथ जो संबंध हमने माना है वो मिट जाता है, छूट जाता है। जैसे लड़की का संबंध पीर के साथ कुमारा बना है वो और संबंध टूट जाते हैं। वो टूट तो आप ही टूट जाता है, उसमें कोई अभ्यास करना नहीं पड़ता, उसमें शास्त्र रहने का लिए उद्योग नहीं करना पड़ता, उसको कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, कोई युक्ति लगानी नहीं पड़ती, केवल स्वीकृति होती है। मैं पीहर की नहीं हूँ, मैं ससुराल की हूँ, ये केवल अहंता बदलनी है और वो बदलनी पड़ती नहीं है, वो संस्कार होते ही अहंता बदल जाती है, फिर कुछ भी करना नहीं पड़ता। और इतनी इतनी हो जाती है वो ससुराल की, वो माँ बन जाती है, फिर दादी बन जाती है, फिर परदादी बन जाती है, कभी पीहर की याद नहीं आती। मैं पीहर की हूँ वो संबंध याद नहीं आता, वो अनन्य भाव से शास्त्र में रहने के लिए क्षण प्रतिदिन कुछ नहीं होना पड़ता। पड़ पोते की बहू आई और वो तंग करने लगी, घर में गड़बड़ी कर दी, तो वह परदादी कहती है घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया। तुम दादी जी से कह आप तो घर जाई हो, ये तो पराई जाई आई है, आप तो यही जन्मी हो, ये उसको याद नहीं। मेरी मैं तो यहाँ की हूँ, मैं तो माँ हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, कुटुम्ब मेरा है, छोटा बड़ा जितना संबंधी मेरा ही तो है। इस तरह से भगवान मेरे ही तो है, वो तो न होते हुए भी ऐसी हो जाती है, और परमात्मा का होता हुआ भी नहीं हो गया है, ये नहीं हो गया, ये मिट जाता है जो हो जाता है। जो हम परमात्मा के अंश है, ममेव अंशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर का अंश अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है और सहज सुख राशि है, ऐसा नित्य है, तो वो भगवान का ही हो जाता है। फिर भगवान का हो जाता नहीं है, जो पहले से ही भगवान का था वो भूल मिट जाती है, शरणागत होते ही भूल मिट जाती है, वो प्रतिश्वास करना कुछ नहीं। अनन्य प्रेम क्या, तो जैसे वो अनन्य होती शास्त्र की और किसी की हो जाती है क्या, वो लड़की ससुराल की होकर और किसी की भी हो जाती है क्या, और किसी का न होना ही अनन्य होना है। अनन्य होने के लिए कुछ नहीं करता, वो होने के लिए यही करना पड़ता है, जो अपना भाव था वो बदल दिया, कुंवारापना था वो मिट गया, अब विवाह हो गया, मैं विवाहित हूँ बस। तो कुछ नहीं करना पड़ता और सब काम करना पड़ता, घर का रात और दिन सब निगाह रखनी पड़ती है, घर की मालिक बन जाती है, वहाँ की दादी परदादी मालिक बन गई, सब कुटुंब उसका है, अब सबकी माँ है वो। इस तरह से भगवान के शरण होने पर ये पीर छूट जाता है। मीराबाई ने कहा है, अमरापुर में सासरो और पीहर संता पास, फेर जग आवसों का मीरा दास संतों पास मारू पीहर है। क्यों? लड़के ससुराल के नायक पीहर में ही बनती है, तो ये जीव सत्संग में ही परमात्मा के लायक बनता है, और परमात्मा के अर्पण होने पर फिर जरूरी नहीं आने की, सदा के लिए वही है मेरा अपना गांव धाम साम वही है, ये शरणागति होती है, उसको कुछ होता ही नहीं, वो हो गया रंग चल गया। जैसे सती ने कहा नहीं पार्वती जी ने कि भाई हम क्या करें, सप्त ऋषि गए, उन्होंने समझाया कि तू पत्थर की बेटी हो, तेरे पता था क्यों तो है नहीं, समझाऊ मैं अच्छी तरह से उस शंकर की जाय करूंगी क्या, शायद एकाकिन के भवन कबू की नारी खटा है, दक्षिण प्रणाई भाई क्या दशा हुई, स्त्री खटा से गए तो बाबा जाते बता पार कर, तेरी बात तो भर्म में आ गई, भोला में आ गई, बातों में आ गई, किसी के फेर में आ गई, कर दिया हम बड़े वो बहुत बढ़िया बार बताओ ऐसी बातें बताई, और कहते वो ऐसा है। तो पार्वती ने उत्तर दिया कि महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, मैं जाको मंदिरम जाए संताम, अब अवगुण है तो गुण है तो मैं तो इनके लिए जन्म हार दिया, अब दूसरे कौन सुने, मैं सुनना नहीं है, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, अच्छी बात है, नमस्कार करो, बैठे रोपण करे, हमें मतलब नहीं है। अब कौन गुण दोष ही करे बेचारा, गुण दोष विचार कब करे कौन, जो हो गई बात हो गई, अब गुण दोष विचार कौन करे, अब गुण दोष विचार करना ही नहीं, अब आदेश अवगुण भवन, तो ये जैसे विचार है ना, ये विचार होता है शरणागत का, शरणागत के समान साधन पूजा है ही नहीं। भगवान ने शरणागत साधन को सर्वगुह्यतम कहा है, गीता भर में आप नहीं रखना भाई, सर्वगुह्यतम पद एक बार ही आया है, मैं भूल तो आप बता देना, बहुत बैठे बैठे हुए, सर्वगुह्यतम गुह्य गुह्यतर गुह्यतम राजगुह्य रहस्यम ऐसे शब्द आए, पर सर्वगुह्यतम ऐसा शब्द, भूय कहा तो पहले कहा तो है ही, बात पहले भी कही हुई है, मन मना भवन पहले भी कहा है, पर सर्वगुह्यतम पद नहीं दिया, राजविद्या राजगुह्य दिया है, तो सर्वगुह्यतम सबसे गोपनीय बात है या आखिरी बात है बस, अब कुछ भी करना देना बाकी नहीं, कोई युक्ति नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई ना पढ़ाई करना है ना सुनना है, कुछ नहीं, वो बदल गया, अपनापन बदल गया, मैंपन है भगवान के साथ हो गया और सबसे टूट गया, अनन्य भाव है वो, अनन्य वो अनन्य प्रेम हो जाता है। वह जो परदादी बनी है, जो जिस दिन फेरा हुआ ना उसी दिन बदल गया, अब बदल गया, बदलने पर भी शास्त्र का प्रेम रहता है, भाइयों का रहता है, भतीजों का रहता है, माता पिता का रहता है, पर रहता रहे आप ही मिट जाता, मिटाना पड़ता ही नहीं, उसे लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, परिश्रम करना नहीं पड़ता, अपने वो संसार चल जाती है, एक बुहारी आती है सब काम करती है, भाई का घर भी अच्छी तरह संभालती है, मौका पड़े तो ठीक घर की बहन होती है, ऐसी बातें मैंने सुनी है और मैंने देखा है, सब भाइयों की एक बहन राजपूत नाथ हो जाती और मैंने देखा है। भाई को पूछेंगे सास आवे तो मेरे को सुनने का नहीं पड़ा, बात ऐसी है कि मैं ले जाऊं बोल जाएगी नहीं, भाई ने भी माँ की छोड़े हमारे माता की जगह है, भाई भाई को नहीं भेजेंगे, एक काम पूछ कर करे भाई, भाई ने पूछ कर काम कर, इतने घर की रक्षा करने वाली घर का संभाल करने वाली ऐसी होती है, उस बहन का इतना आदर, हमारी माँ की जगह है, हम कोई सलाह पूछे भाई से पूछते हैं, अब भाई जाओ कैसे चले हमारे काम, इतना आदर है, परंतु गोद और नाम और सब शास्त्र का ही है, इतना काम करते है पीर में रहते हुए भी वहां की है नहीं, ऐसे आप संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं हो, संसार काम करते हुए भी पीर का काम करते हुए भी पीर की नहीं है, वहां शास्त्र में कोई लड़का जन्मता है तो यहाँ कहते भाई तेरे बालक जन्मा है तो परिंदे के रसोई में हाथ मत लगा, और घरे बालक पैदा हुआ भाई के तो भी कोई काम करो तो बैन कर दे, बालक भाई सूती लागे सुहा लागे बैन कर दे, मैंने सू सूती नहीं लागे और मेरे सास में मोट मेरी मर लागे, कितना संबंध हो गयो, कितना संबंध हो गयो, ऐसे सच्चे हृदय से मैं भगवान का हूँ ये स्वीकार कर लिया, बस कर लिया, सूरदास काली कमल या तन तन दूजो रंग, अब इस पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं, इसमें कुछ करना पड़ता ही नहीं, और सब काम करते वहाँ, वहाँ भी इतनी मालिक बन जाती है सबकी, नहीं भी ऐसी ऐसी मालिक, अब वो छोटी बहू कैसे से करो बोलो, छोटी बहू योग्यता होती है तो छोटी होती है, बड़ी तो बड़ी घर में सब काम वो करती है, उसको पूछ कर काम करते हैं, सलाह देती है, सब काम करती है, सब घर का काम, पीर की याद ही नहीं, इस तरह से संसार की याद ही नहीं, संसार का क्या काम हुआ कैसा नहीं, उस भाई की तरह संसार का काम कर देंगे पर संसार हमें समझ नहीं है, संबंध हमारा भगवान से है, अनन्य भाव से, अन्य भाव है ही नहीं, एक ही धर्म एक व्रत मेमा काय वचन मन पति पर प्रेमा, एक ही बात भगवान हमारे, हम भगवान के, हम भगवान के हैं और भी हो ही नहीं सकते, अनन्य भाव है वो, अनन्य प्रेम आप सब, उस घर का मुंह हो ही जाता है, पेड़ का मुंह छूट ही जाता है, जैसे मुंह यहाँ का छूट गया वहां का मुंह हो गया, ऐसे संसार का मुंह छूट वहां प्रेम हो जाता है, वो प्रेम है, मोह में और आसक्ति में तो लेना होता है, प्रेम में देना होता है, तो वहां दे दिया अपने आप को, ऐसे प्रभु को दे दिया, तो लेना प्रभु से कुछ नहीं है, अरे अपने आप को दे दिया, अब वो बहू वहां लेकर क्या करेगी, कहाँ ले जाएगी, किसी किसी की बात में नहीं कहता, मैं सिद्धांत की बात कहता हूँ, ऐसी ऐसी लड़कियां है जो शास्त्र से पीढ़ी भेज देती है चीजें, मैं बहुत कम ऐसी, वास्तव में सिद्धांत में है भाई के घर का लेते ही नहीं, भाई कैसे ले, भाई भाई को हम तो कन्यादान किया है, कन्यादान किया तो कन्या की वस्तु कैसे ले, हम पानी नहीं पीते, गांव का पानी नहीं पीते, ऐसी बात, वृद्ध की बात आती है, बरसाने गया नंद गांव का मेघवा, वो काम धंधा किया, पैसा दो प्यास लग गई तो पानी पिया नहीं होगा। हमारी बेटी का काम है ये, मेघवार हमारी कन्या दी है यहाँ, ये पानी कैसे पिए? तो प्यास लगी, जोर से चलते चलते मार्ग में गिर पड़ा एक वृक्ष के नीचे, तो मेरी लड़की आई ठंडा पानी लेकर, पिताजी जल पियो। कि बेटा आज तो आदमी मर जाता, पानी पिया ठंडा पिया, अब तो बेटा जाओ मैं आऊ। लड़की चली गई, पीछे आई झाड़ के बेटी आज तो नहीं आती तो शायद मर जाता मैं तो, इतनी भूख प्यास लगी, शक्ति मेरे में नहीं। क्यों पिताजी मैं तो आई ही नहीं, कि तुम आई है तेरे पानी पिया है? तो राधा जी आ गए, राधा जी बेटी बन गई। कि पिताजी जैसी ये होता है सब, कितनी देर बाद ऐसी घटना सुनी है, भाव है उसका कि राजा जी हमारी कन्या है। गिद्धराज की बात सुनी है आपने, पुत्री कृषि नाशा करी हो ज्ञात उधार कर नाशा, त्रिलोक जननी महाराज संपूर्ण संसार की मां सीता जी उसको गिद्धराज बेटी कहता है, बेटी उधर पर अभी आओ दे दुष्ट का नाश करूंगा। सीता जी वही महा मानती है। एक पद सुना मैंने, हनुमान जी महाराज गए, वे आने लगे तो कहा कि देख हनुमान, देख बेटा एक बात कहनी है, मैं तो राक्षसों के पद पर पड़ी हूँ, आ सकूंगी नहीं आ सकूंगी, छूटूंगी नहीं, पता नहीं है जगह क्या पता क्या होगा। भगवान श्री हुए पधारे अयोध्या तो राज गद्दी पर गिद्धराज को बैठा, पिताजी को बैठा है, गिद्धराज जी को बैठा गद्दी पर, मैं आ जाऊंगी तो उनके घाव आने, मैं अपने हाथों से सफर करूंगी, हाथों से राज करूंगी, मेरे पिताजी के घाव लगे। मैं नहीं आ सकू तो मारा तो कह देना राज गद्दी पर उन्होंने बैठा है, आप सेवा करे। वो पुत्री कहता है तो वो सीता जी पिताजी कहती, पिताजी मानते, तो ये संबंध है, विचित्र संबंध है। भगवान का हो गया, अब हो गया निश्चिंत हो गया, अपने कल्याण के लिए अपने उद्धार के लिए कोई चिंता नहीं है, करना क्या पड़ता है उसको, कोई प्रतिश्वास के प्रति दिन कुछ नहीं करना पड़ता, वो करना हो जाए हो गया, एक साथ ही हो गया, अहंता बदल गई। तो साधन के लिए अहम है ये, खास मैंपन है ये बदलना होता है, मैं को मिटा दो, मैं को शुद्ध कर दो और मैं को बदल दो, तीन साधन है। कर्म योग से मैंपन शुद्ध होता है और ज्ञान योग से मैंपन मिट जाता है और भक्ति योग से मैंपन बदल जाता है। अब मैंपन मैं संसार का नहीं रहा, मैं तो भगवान का हूँ। कन्या कभी नहीं मान सकती मैं कुमारी हूँ, वो तो संबंध हो गया बस। इस तरह से शरणागत होने पर वो अपने आप को भगवान के ही मानते हैं, भगवान के ही है, भगवान के ही रहता है एकदम। कितनी विचित्र बात है, तो बड़ी ईमानदारी से मैं तो भगवान का हो गया, हो गया तो वो तो नहीं है, याद है। इस बार गीता ने होना नहीं बताया, भगवान ने तो पूछा कि तूने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समूह नष्ट हुआ कि नहीं, तो समूह तो नष्ट हो गया और सुनने से नहीं आपकी कृपा से हो गया। अब नष्ट हुआ स्मृति, याद आ गई याद किया कि मैं भगवान का हूँ, मुझे भूल ही थी, भूल मिट गई। स्मृति प्रसादान व्याच्युत है, आपकी कृपा से स्मृति आ गई, याद आ गई। क्योंकि अनादिकाल से जीव तो ईश्वर जीव विनाशी है ही, वो भाई हो चाहे बहन हो, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बालक हो, कोई हो, सब जीव मात्र भगवान के हैं। ये बाघ है, सिंह है, चीता, सांप और बिच्छू, भूत और प्रेत और पिशाच, ये बड़े राक्षस और असुर और बड़ा भयंकर, सभी से परमात्मा है, अंश परमात्मा से ये बाहर चोरी अलग अलग है, भीतर तो अंश भगवान ही है। अब कौन सा भगवान में नजीक लगता है, कौन सा पेडियम पड़ता है, श्री साक्षात भगवान के। तो ये भूल हो गई, हम दूसरे बन गए, तो ये भूल मिट जाती है। नष्ट मोह स्मृति लोधा, याद आ गई, भूल मिट गई, भगवान का हूं, आनंद हो जाता है। करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहता। कर्म योग से कृतकृत्य होता है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात भी होता है, और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त भी होता है। पर भक्ति योग में तीनों बात आ जाती है, प्राप्त प्राप्त प्राप्त हो गए, अब जानना भी जान लिया और करना भी कर लिया, करना जानना सब समाप्त हो गया, बदल गया। ये बात है, ये साधु हो जाते हैं, जैसे विवाह होता है ऐसे साधु होते हैं। तो साधु होने पर गुरु जी हो गए बस, अब कुटुंब का नहीं रहा। सच्चा साधु हो जाए तो कुटुंब के 10-15-20 प्राणी हर एक साथ ही सब मर जाए तो कोई पसर नहीं पड़ता, हमारे है ही नहीं, हमारे कुटुंब नहीं, हमारे कुटुंब ये है, वो गुरु काका गुरु बाबा गुरु चलाते हैं, संबंध हो जाता है। ये प्रत्यक्षवाद है, जो नया होता है उसमें ऐसा हो जाता है, ये नया नहीं, ये तो पुरानी स्मृति लगता है, पुरानी सदा से बात है, ये केवल याद होती, भूल ही मिट गई। तो शरणागत के भूल मिटती है, उसको करना नहीं पड़ता है, सर्वथा शरणागत होने पर उसको करना हो जो जो भगवान करो, चेला हो तो गुरु जी करो, ब्याह हो गए तो पति करो, चिंता वो करो, हमारी क्या चिंता है, हम तो हो गए, अपने आप को दे दिया, अब अपना आप ही खुद अपना नहीं रहा, अपनी चीज तो क्या रहे, अपना कुटुंब क्या रहे, अपना खुद भी अपना नहीं रहा, और ये हो गए। तो शरणागति साधन बहुत अच्छा है, ये स्वीकृति है, अपने अंगीकार करना है, अंगीकार कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया, हमने मान लिया। लड़की मानती है और क्या करती है बताओ, क्या परिश्रम करना पड़ता है, कोई कुछ बदलना पड़ता है, कोई पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, मानती है, पहले मानती थी कुमारी हूँ, अब कुमारी नहीं हुई, ऐसे जो तो भगवान के नहीं है तो वो तो कुमारा है, भगवान का हो गया, वर्ष हो गया, भैया संबंध हो गया, मेरे तो गुरुधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरों कोई हमारा नहीं, सीधी बात है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, कोई हो, मेरे तो भगवान है, बस मैं तो भगवान का हूँ। द्रौपदी ने यही कहा, जाए ये लाज तिहारी, नाथ मेरू का बिगड़ेगो, मेरा क्या बिगड़ेगा, मजा तो भगवान का कभी बिगड़ा नहीं, कभी बिगड़ा नहीं, बिगड़ सकता ही नहीं। 10,000 गज बल घट्यो और घट्यो 10 गज चीर, भगवान देते रहे अब घटे कैसे, कहते तरह तरह साड़ियों का ढेर लग गया, 10,000 हथियार बल हो दूसरा सन में तो खेलते रहो निकलते रहो। एक कवि ने कहा है कि ये एक साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी भी तो नारी है कि नारी भी तो साड़ी है, क्या है भला है, निकलती जाओ साड़ियां, कोई साड़ियां ही साड़ियां बनी हुई है, क्या है ये, निकलती जाओ। पहले महाराज केस खेचा गिरा दी महाराज सभा में पटक दी खेची ने बड़े कुत्ते ने खेची जो पर जब भगवान को याद किया ऐसे जब जब जब गज अपनो बल बरत्यो नेक सरो नहीं काम निर्बल है बलराम पुकार तो आयु बात है ना उसे हो जाना है बिल्कुल अहंता बदल जाती है मैं अब यहाँ का नहीं हूँ नहीं पति प्रताप की बात दूर रही खराब स्त्री होती है उसका भी नाम संसार में तो उसकी स्त्री रहेंगे अमुक स्त्री है ये भले वो सास रहे चाहे न रहे चाहे लड़ाई करे दूर स्वीकार कर ले वह बात एक अलग है नहीं तो बस बस वाह तो ये नई बात होती है वो अरे भगवान के शरण होता नई बात नहीं है ये तो भगवान का अंश है ही संसार का बना हुआ है ये बनावट मिट जाती असली बात हो जाती है बनावट मिटी इस बात से शरणागत तो करना कुछ नहीं पड़ता और सब कुछ करना पड़ता है वो पति का काम करना पति के घर का काम करना सभी अच्छी तरह से उत्साह पूर्वक इस तरह से भगवान का भजन करना जप करना कीर्तन करना उनमें जो अनन्य प्रेम करना बात करना वो आप वो प्रेम आप से आप हो जाता है शास्त्र की सगाई होते ही सरसराज संबंध मिल जाए सगाई होते ही वो संबंध मामूली हुआ वो मामूली इतना बदल जाता है तो पीर याद ही नहीं रहता घर खोल पधारी रही इतना हो जाता है ना भूल जाती हो याद ही नहीं रहती तो नए संबंध में भी इतनी बात होती है ये तो पुराना संबंध है इसमें क्या बात है आज ठीक ही बात है सर्वगुह्यतम कहा है शरणागति वो भगवान ने सर्वगुह्यतम कहा मनमना भव श्रवण भय दो श्लोक है 65 और 66 तो 64 में सर्वगुह्यतम कहते हैं और 66 में अगर इंद्र दे ना तपस्का या ना भक्ता कदा चला नचा शुश्रूषवाच्यम नचमान योग्य शुरू क्या नाम आती और को पहले गुप्त है पीछे गुप्त है जैसे डिब्बे में पकड़े नहीं गुप्त बात है सब गुप्त में गुप्त बात गुप्त गा तो डिब्बे में बंद गई होगी पर ढक्कन ले लिया ये हरे कुकर नहीं है सबसे शुभ बढ़िया बात है तो ये जीव परमात्मा का अंश है अनादिकाल से सनातन अमेव अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल अनादिकाल से भगवान के है ये संसार का हुआ है मन शास्त्रानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती ये प्रकृति ना इंद्रियों को फरता है अपने है नहीं यहाँ का इस वास्ते सच्चे हृदय से सरल से कह दे मान तो आप ही मैं तो आदि तुम्हारो वंशा बिसर गये हो मेरे वंशा सांसे में आओ भी आओ साई आप ये हृदय जैसे बड़ी बड़ी माता मैं तो आदि तुम्हारो वंश आदि मैं आप ही हूँ बिसर गये हो मेरे वंश भूल हो गई संसार का बन गया वो भूल सत्संग से मिट जाती भूल मिटे पर है जो रह जाता है सदा से ही भगवान का है फिर सदा से ही भगवान का ही रहता है अपने घर पर आ गया जैसे आदमी घूमते फिरते जंगल में भटकते भटकते प्यास और भूख और सब लगी थकावट हुई घर पर पहुंच गया रात्रि करने में अब ठीक हो गया अब घर पर पानी भी नहीं पिया रोटी भी नहीं खाई है पर घर पर आ गया संतोष होता कोई बात है भूले भटके घर पर आ गए ऐसे भगवान के शरण होना है घर पर आना है और कोई हो जाओ भगवान की शरणागति है ना ये जैसे है मानस सरोवर है तो इसमें शरणागति का घाट है नहीं गाय घाट है मनुष्य घाट उसमें पैड़ी होती है सीढ़ी और गाय घाट में सीढ़ी होती है ऐसे कीड़ी भी चले जाओ सिद्धि कोई चले जाओ शरणागति गाय घाट उतरना नहीं पड़ता, तो दूसरों को उतरना पड़ता है में। शरणागत उतरना नहीं पड़ता, आप शादी कुछ करना नहीं पड़ता। फिर भगवान का चिंतन होता है, शास्त्र की चिंता लगती है, चिंता करनी नहीं पड़ती। पीहर में बैठी है, पहुंचा दे भाई को कह दो मैं पहुंचा दे, उनकी रोटी की तकलीफ पड़ती है। यहाँ तकलीफ पड़े तो याद ही नहीं आती शास्त्र में, तो भाई की रोटी की तकलीफ पड़ती है, पिताजी की रोटी की तकलीफ पड़ती है, भाई की बहुत काम है जरूरी है। पहले पहले रहता है पर मेरे भाई का मेरे भतीजे का ब्याह है, याद आती है, पर वो चिंता नहीं होती। जैसे पति की रोटी की तकलीफ पड़ती याद आती है, ऐसी ऐसी याद नहीं आती, उस घर की हो जाती है। कितना फर्क पड़ता है, एक माँ से पैदा हुई बहन, एक माँ का दूध पिया, एक माँ के गोद में खेली, पर ब्याह होने के बाद में जितने देवरानी जेठानी अपनी लगती है वैसी बहन लगती है क्या? वो अपनी लगती है क्या? वो अपनी दिखती है रे, कहाँ जन्मे कहाँ रही, वो अपनी लगती है, ये हमारी है, ये देवरानी है हमारी है, जेठानी है। माँ के जन्मे बहन बहन नहीं दिखती, वो संबंध नहीं दिखता। इस तरह से भगवान के शरण होने पर भगवान के भगत है वो ही अपने होते हैं, संसारी अपने होते ही नहीं, संसारी हमारे है ही नहीं, हमारे तो भगवान है, परमेश्वर परिवार, हमारा परिवार वही है, भगवान का परिवार वही हमारा परिवार है। तो शरणागति की बात बढ़िया है, होती है एक बार में, ब्याह एक बार ही होता, ब्याह का अभ्यास नहीं होता, बीवी बनने का अभ्यास करना पड़ता है। क्या अब वहां ससुर गई सोती है तो ससुर बीवी चट उठ जा रही है, बीवी बाप की होनी, माँ की होनी, भाई की होनी, भुजाई की होनी, पीर में किसी ने बीवी कहा ही नहीं, अभ्यास इतना हो गया कि वो बीवी कहते चट उठ जाती, तो अभ्यास करना नहीं पड़ता उसको, वो बीने नाव में रह गए बस। क्या उद्योग किया था उसने, माला फिर भी नहीं हूँ, भी नहीं हूँ, भी नहीं हूँ, क्या याद किया रटन की मान लिया। ये जो भजन स्मरण है ना, ये करना बढ़िया है, परंतु बढ़िया चीज तो है मैं भगवान का हूँ, ये भूल मिट गया है, संसार का मैं हूँ ही नहीं। कहते संसार का मैं कैसे हूँ नहीं, मैं जहाँ जन्मा हूँ, माता पिता भाई भौजाई भतीजे सब मेरे हैं, तो ये है तो केवल सेवा कर लो, जहाँ किसी गांव में जाकर के रहो तो उसका काम कर दो, इस तरह से घर वालों का काम करो, सेवा करो, सेवा करने के लिए अपने अपना कोई नहीं है, अपने तो भगवान है, बस हम भगवान के हैं, यहाँ बैठे हैं आखिर भगवान के, हमारा हमारे भगवान है, उसको करना कुछ नहीं पड़ता, उसके मौज करनी पड़ती, आनंद करना पड़ता, मस्त हो गए। चिंता दीर दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीर दयाल को मोहन सदा आनंद, अगर तो आनंद है चिंता दीर दयाल को। अब उस लड़के की चिंता पीर बड़ा थोड़ी करेंगे, पीर समझ रहते हैं बेटी को दुख हो तो उनको भी विचार होता है, किस तरह से लड़की का दुख मिट जाए, ये वीर वाले भी रखते हैं, वो वीर वाले संबंध रखती है, पर संबंध रखो बेशक हो गई बात, ऐसे हम भगवान के हो गए, हो या नहीं है पहले से थे वो भूल मिट गई, इस बात से फिर इधर उधर होता नहीं, माना हुआ तो इधर उधर हो सकता है, पर असली बात है वो इधर उधर कैसे हो गई। भगवान कहते हैं ईश्वर मे मई मान सर, ईश्वर गोस्वामी जी कहते हैं तो परमात्मा के हैं। आप जितने बैठे सब के सब परमात्मा के हैं। अब परमात्मा के आप स्वीकार नहीं करो ये गलती है। अब आप स्वीकार नहीं करो तो कैसे हो? भगवान ईश्वर के करते नहीं, भगवान ने कभी भी छोड़ा नहीं जीव को, वे अस्वीकार करते ही नहीं, कभी किया ही नहीं है, कर सकते ही नहीं, कैसे कर लेंगे अपना है इसको? जीव ही विमुख होता है भगवान से तो विमुखता मिट जाती है। भगवान के गुण उतर जाते हैं, ऐसी विलक्षण बात है, उनके गुण आ जाते हैं। हे तो रही जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, जैसे भगवान सूर्य एवं सर्वभूता नाम है, ऐसे भगवान सरने वाले होते हैं सूर्य सर्वदे ही नाम। भगवान के सूर्य एवं सर्वभूता नाम तो वे सूर्य सर्वदे ही नाम संपूर्ण सही राज्यों के सूर्य होते हैं, बिना कारण हित करने वाले होते हैं। सूर्य में मित्र में फर्क है, यदि आप परिवार में भाई पर्याय में सूर्य मित्र मित्र हो सूत्र सुखदूत के साथ मित्र मित्र का नाम है, पर मित्र मित्र होता है वो तो उपकार के बदले उपकार करता है, सुहृद होता है उपकार करे न करे अपकार करे। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर तो जो करे भलाई, मंद करे तो ये तो भलाई करता है, भगवान भलाई भलाई करते हैं। गीता में आत्मोपमेय लिखा है ना, रामायण जैसा है कि सही लखन सही रघुवीर जिम्मे अविवेक की पुरुष शरीर, तो पुरुष शरीर में एक विलक्षण बात हमें मिली संतोष है। आत्मोपमेय कहने का तत्व तात्पर्य शरीर का पालन करने में नहीं, शरीर का पालन में कमी आ जाए कोई बात है, मन दुख ना हो, ऐसे भगवान के शरण होने पर किसी की सेवा कम पड़े में दुख किसी को किंचित मात्र भी न हो। अपने शरीर में तकलीफ थोड़ी सह लेती है, सुख बनाते हैं, पर सुख कम हो जाए तो सह लेंगे, दुख ज्यादा नहीं सह सकता। इसी तरह से दुनिया का दुख नहीं सहा जाता उसे, तो दुख नहीं सह सहना आज सेवा है सबसे ऊंची है। सुख पहुंचाना लोगों में दृष्टि में तो सेवा करना सुख पहुंचाना बड़ी चीज है, पर मूल में किसी को किंचित मारते दुख न पहुंचावे ये चीज ऊंची है। सुख पहुंचाना सेवा करने की अपेक्षा भी किसी को किंचित मारे दुख न हो, तो भगवान के शरणागत होता है वो दुनिया मात्र का सेवक होता है। जैसे राजा का सेवक होता है वो प्रजा का सेवक होता है, शेठ का घूमी गुना गुमान है वह कहीं गुमास्ता है, शेठ का गुमास्ता है, वो शेठ के पोते का भी नौकर है, प्यार करता है सब कुछ करता है। अरे आदर इतना महाराज मुनीम पुराने मुनीम होते हैं, शेठ ही जग काम करते हैं, शेठ के सही न रहे बेटा पोता रहे, अरे पुराने मुनीम है मेरे इतना आदर है, बेटा भी मुनि जी पुष्प काम नहीं करते, सलाह देते हैं। स्त्रियां भी कहती है मुनि जी बैठा है, मुनि जी बैठा है, ससुर से ज्यादा आदर करते स्त्रियां भी, और लड़के भी व्यापार जो कुछ मुनि जी को पूछो कोई तुम्हारे क्यों ऐसा किया, डर जाते जैसे पिता से डरे ऐसे मुनि से डरते, कितना कायदा ऊंचा है पर है तो नौकरी, ऐसे भगवान और भगत कितना ही ऊंचा है तो भगत ही, पर इतना आदर हो जाता है नौकर नौकर नहीं रहता, मालिक हो जाता है, मुनि मालिक हो जाता है, मंत्री मालिक हो जाता है राज्य का, सब कुछ करता है जो कुछ कर दे, इतनी बात है। शरणागत वो अपने आप को दे देता है तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यं देता तथे भजाम्य हम, जैसे मेरे वे शरण होते हैं मैं भी वैसे ही भजन करता हूँ। जैसे सीता जी को राम जी की याद आती भूली नहीं होती तो वनवास में रहते राम जी भी याद करते हैं, सीता जी, जैसे भगवान के बिना लक्ष्मण जी की दशा हो जाए वैसे लक्ष्मण जी बांध लगे भगवान की दशा हो रही है। ये मोह नहीं है, ये प्रेम है अपना पद। ये था मां प्रपंचान जाने, ये भगवान के प्रेम की महिमा है। मोह नहीं है, मोह में रहना होता है, आश्रिति कामना में रहना होता है और शरणागति में देना होता है। सफाई इस बार शरणागति है वो तो बड़ा भाई त्याग है। भगत भजन उसको होता है, करना नहीं पड़ता है। लड़की को शास्त्र में काम करना पड़ता है, क्या बताइए करो अभी ये कर दो ये कर दे, क्या घर का काम हो तो करे, क्या रात दिन करे, यहाँ कहीं रहना यही करना है, यही है। अब यहाँ ही है तो ऐसे शरणागत होने का वो संसार से मिट जाता है। बोलते हम तो यहाँ कहीं सदा से यहाँ कहीं है। इस वासी जिस गया तो आना पुनर्मोह एवं जैसे पांडव, जिसके जानने के बाद में फिर पुनर्मोह नहीं होता, मोह होता ही नहीं। क्यों? मोह तो बीच में पैदा हुआ है, वो मिट गया, फिर मोह पैदा कैसे हो? मोह तो शायद के कहते हैं भी भक्ति मुक्ति होने के बाद फिर भी आते हैं, आते जाते हैं, वो तो पैदा ही है ही वहां के है, जैसे हो गया है, जैसे जानने का नाम ही ज्ञान है। जो वास्तव में जैसा तत्व है वैसा का वैसा अनुभव कर लेने का नाम है ज्ञान, उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। तो यथार्थ ज्ञान तो वहां का ही है। तो ये मैं बदलने से बहुत जल्दी काम बनता है, मैं भगवान का हूं, ऐसी पक्की बात है। इस बार शरणागत की मुझे प्रतिश्वास करना पड़े, कुछ नहीं प्रतिश्वास करे तो ही दो नंबर ही होगा, है ही उनका, करे क्या प्रतिश्वास, प्रति क्षण प्रतिदिन प्रति मास प्रति वर्ष प्रतिक्षण और संसार का रहा ही नहीं। कन्या कुमारी थोड़ी रहेगी पास ही, भूल जाए तो पास ही कुमारी होगी, ऐसा नहीं होता। विश्वास एक बार ही होता है। शुक्रदेव प्रपन्न आया तवास्मिति जी आसते शुक्रदेव, एक बार, एक बार दोबारा कहे क्या, मतलब अपने आप को दे दिया, अब दोबारा क्या दे, आप तो रहा नहीं अपना, दूरा क्या दे। तपास्मिति ऐसे यत्न करने वाले के लिए भगवान कहते हैं सर्वभूत अभय ददा में, निर्भय कर देता हूँ सदा के लिए। क्यों? वो अपने को दे दिया तो वो दे दिया कहता है कि पहला अलग माना है, इसलिए तो दे क्या दिया, भगवान का ही थे अनाधिकार से, भगवान को मिल गया, भगवान को पता ही सीख मेरे ही है, तो था ही मेरेगा। इस बार शरणागति ऐसी चीज है, सब ज्ञात ज्ञातव्य कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्त तीनों हो जाता है। शरणागति में कर्मयोग भी आ जाता है, ज्ञान योग भी आ जाता है, भक्ति योग भी आ जाता है। भक्ति योग मुख्य रहता है, भक्ति योग में गोपियां भी, वे गोपियां भगवान को समझती थी, जानती भी थी। नखलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्म विघनसार विश्व गुप्त सख उदयवान साकुतांकुले। आप यशोदा नंद नहीं है, केवल यशोदा का बेटा है। अखिल देह नाम अंतर, जितने संसार में प्राणी है वो जल सर्व हो, थल सर्व हो, नव सर्व हो, कोई हो भूत प्रेत विश्वास देवता कोई कौन हो, अखिल देह नाम अंतरात्मा, अंतरात्मा देखने वाले सब अंतरी हमें आप हो। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो भक्तों को आप ने जन्म ले लिया, तो यहाँ प्रकट हो गए। तो भगवान को जानती भी थी वो, अरे करती थी सब काम। ऐसी ऐसी कथा आती है कि भगवान वरदान दे देंगे तो ऐसी बोलती, भगवान दे देंगे ऐसे चाबी तो मेरे पास है, कैसे दे देंगे, सब खजाना तो मेरे हाथ में, वो कैसे दे देंगे। भगवान क्या दे देंगे। हनुमान जी महाराज है ने जब तक सीता जी ने पुत्र स्वीकार नहीं कर अजर अमर गुण मेरी सुत हो वो जलनी जलनी का उससे पहले राम जी ने बेटा नहीं कहा। सीता जी स्वीकार किया तब कहते छोड़े का पाल तो माँ ही करेगा बाप थोड़ी करेगा वो कैसे स्वीकार कर ले। सीता जी स्वीकार करने को स्वीकार कर ही ले। ये बात है मेरे मैंने स्वीकार कर लिया अब जो कुछ हो रो बदल गई अंत बदल गई बस। तो ये सुगम है और तत्काल सिद्धि होती है ऐसा श्रेष्ठ है परंतु ईमानदारी से बात होनी चाहिए वो दो बार नहीं होता एक बार ही होता है। इसमें एक बार में भी एक विलक्षणता है सच्चे हृदय से कह दे बस वो दृढ़ता आप हो जाती है। कन्या का संबंध में सगाई होने पर दृढ़ता तुरंत हो जाती है। सगाई हो गई वो हो गया वो तो बदल गया उसने नहीं सगाई होने पर भगाई होते ही बदल गया। बाबा कोई ऐसे सज्जन आते हैं कि आपकी कन्या है हम ओह आप भाई क्या कर पहले पता नहीं था अब तो कन्या हमें लॉकडाउन कर दिया तो कन्या तुम्हारी है तो अब हमारी नहीं घर पर ये ठीक था परंतु हमने संबंध कर दिया पलट उनके बदल दे तो हत्यारा पलट सगाई सगाई पलट तो हत्यारा होता है पापी होता सावित्री नहीं दुखिया। सावित्री के पिता ने कहा बेटा तेरा ब्याह करे तो मैं तेरे अनुरूप बर देखता नहीं हूं ऐसी नारी प्यारी पुत्री सती साध्वी सुलक्षणी सुंदर सब तरह से तो ब्याह तो मैं कर दू पर तेरे लिए पति मैं कैसे सुनू तू बेटी जा आज मेरे साथ गई तीर्थ यात्रा कर या, और करके तो जो तुझको स्वीकार कर रहेगी वो तो समझ मैं कर दू ब्याह कर दूंगा तुम सत्यवान हो ना सत्यवान ही राजा थे पिता सत्यवान के वो राज छूट गया था जंगल में रहते थे खाने पीने का ढंग नहीं महाराज कपड़े का ढंग नहीं सत्यवान लकड़ी काट कर लाता वो बिक्री करके रोटी रोटी बनती ये दशा थी ये राजकन्या राजघराने की वो भी किस दिन राजा थे परंतु अब तो भिखारी है उस वजह ने स्वीकार कर लिया। वैसे आई पूछो क्या बात स्वीकार कर लिया महाराज विषाद में खो जा रहे आदमी के थे तो नारद जी आ गए। नारद जी से पूछा सावित्री के पिता ने कि महाराज सत्यवान के साथ इसने संबंध किया है तो स्वीकार कर लिया बन गया तो लड़का कैसा है। नारद जी ने कहा कि बहुत श्रेष्ठ बचे गुण माँ बाप का भक्त है भजन करने वाला है भक्त है सब श्रेष्ठ सब तरह श्रेष्ठ बना कोई कमी नहीं है बड़ा श्रेष्ठ है तुम्हारे कन्या का रूप है पर एक गलत एक कमी है एक कमी है बड़ी क्या कि 12 महीना से आज दिन वो मर जाएगा उम्र इतनी है मर जाएगा। अब उन्होंने क्या काम आया बताओ पिता ने कहा बेटा ये बात देखो मिशान हुई देवी से बखा नारद जी ने कहा तो बेटा होगा नहीं दूसरा संबंध कर दे पिताजी एक बार ही होता है संबंध एक बार ही होता है कौन करे इतनी पक्की नहीं महाराज सुन जाए जाओ कुछ भी हो जाओ हम तो बस हो गया तो हो गया हो गया। राजा गए जाकर कहा मैं आपकी आपके पुत्र को मेरी कन्या देना चाहता हूँ तो वो बोले कि हमारा भी विचार था परंतु मैं ले नहीं सकता हम तो भिखारी है आज राजा है नहीं योर एव सुमम वित्तम योर एव समकुलम तो योर मैत्री विवाह न तो पुष्ट विपुष्ट योग विवाह तो समान रास्ता में होता है, कहाँ तो मैं कहाँ आप राजा, आपकी कन्या यहाँ कैसे रहेगी, यहाँ तो लकड़ी लाकर बेचते हैं तब रोटी का ढंग होता है, ये ढंग है यहाँ, यहाँ कैसे रहेगी। तो महाराज ये मेरे को चिंता नहीं है, हमारी पुत्री कह रही मेरे होगी, ठीक है, ब्याह कर दिया, दहेज दे दिया, सब कुछ कर दिया। वो तो चले गए काशा है, कपड़े कपड़े बदलती, वही कपड़े या उसी सादगी से सास की ससुर की सेवा करती, उनके नेत्र नहीं रहे तो सेवा करती थी, और भी जाते थे लकड़ी लाने को, सुबह शाम तक लकड़ी लेकर सूखी लकड़ी आते थे, काम करते। तो वो दिन बता दिया नारद जी ने, वो दिन आया तो दिन पहले उपवास किया, सासुर को पूछ गया मैं उपवास करूंगी, पति को पूछा मैं उपवास करूंगी, कर लिया उपवास। दूसरे दिन वो जाने लगा तो साथ में पति से कहा मैं तो साथ चलूंगी आज, कि मेरे मैं कैसे ले जाऊं, मैं स्वतंत्र थोड़ा ही हूं, मैं नहीं ले जा सकती। सासू जाता है बड़ी कि मैं आज प्राणनाथ के साथ जाना चाहती हूँ, नहीं बेटा कल की भूख ही और जंगल का रास्ता कैसे जाएगी, राज कन्या थी मामूल थे कराने का, बड़ी कोमल शरीर भूखी रही है, ज्यादा हमने बिना किया ठीक है, तेरे ससुर से पूछे, कहने पूछा नहीं आप को सिफारिश करो मेरे को छुट्टी दिला दो, उनसे पूछा वो सब ऐसे ही कहते हैं। अंत में कहा भाई कि मैंने 12 महीने हो गया कोई आपसे बात मांगी नहीं, कभी कोई चीज कही नहीं, अब आज कहती हो वैसे तो अच्छा भाई अच्छा बेटा जाओ। साथ गए वो बन दिखाया, जंगल दिखाया, दरिया दिखाई, पहाड़ दिखाया, सब दिखाए, आगे जाते जाए एक रूम के ऊपर कुछ सूखी लकड़ियां थे, कुछ सूख गए थे तो वो काटने के लिए चले, तो काट कर नीचे फेंकते रहे, बस ऊपर इकट्ठे करते गए, फिर मेरा तो जी ठीक नहीं है, घबराहट हो रही है, लड़ने फेंक दे तो आ जाओ नीचे आ जाओ। वो जानते थे सत्यवान को पता नहीं, को पता घबरा गए सो जाओ, अरे गोदी से लग रही है, गोदी में सिर लग रहे हैं, आप हवा करने लगी कपड़े से, धर्मराज आए खुद दर्शन दे दिए, सोच में दर्शन हो गए, तो आप कैसे आए कि तेरे पति को लेने के लिए आता आया हूँ, मैंने तो सुना है कि आपके दूत आते हैं, कि दूत ही आए थे, तू सती है, तेरे खुद ही से ले जा सकती थी, दूतों में ताकत नहीं, ऐसा स्वयं आया हूँ लेने के लिए, ले जाऊंगा। अच्छा महाराज निकाल चले तो शरीर को तो सुना दिया अच्छी तरह से, वो साथ साथ चली, कहाँ जा रही है, मैं कहाँ जाऊँ, पति के पीछे जाऊंगी, पिता के घर जन्म ही पिता ने कन्यादान कर दिया, और आप बताओ कहाँ जाऊँ मैं, कहते मेरे साथ नहीं जा सकते, वो मरने के बाद जाता है प्राणी संयमनीपुरी में, अरे नहीं जा सकता, कहते मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैं जा सकती हूँ, जा सकती है भाई, तो तू वरदान ले ले, वरदान मांग, तो वरदान मांगा कि मेरे सास और ये नेत्र नहीं है, नेत्र हो गया पहले वरदान ये मांगा तो हो जाएगा, फिर चली, अब क्यों जाती है कि महाराज आप जैसे महापुरुष धर्म के दशाधिकारी उनमें बड़े हैं, ये आप इतने बड़े हो तो आप जैसे महापुरुषों से मिलने पर क्या इतनी चीज मिले। अच्छा बेटा और ले ले, एक ले ले बता और ले ले, कहते हमारे ससुर का राज्य मिल गया, मिल जाएगा, फिर चलिए हम क्या करती है कि आप जैसा से कह इतना ही पद होता है, महापुरुषों से पद होता है, अच्छा तो और ले ले, क्या रहती है, भाई नहीं थे मेरे, 100 भाई हो जाए, हो जाएगा, फिर चले, अब कुछ होती है आप उस वक्त इतनी बात होती है क्या राजो और बंधन ले कि मेरे भी 100 पुत्र हो जाए ये हो जाए फिर सब कब क्यों जाती है आप वरदान क्या दिया है हमने अब 400 वर्ष की तो उम्र होगी और 100 बेटा हो गया तो एक बार हो गया अब क्या हुआ अब सुख है कि दुख है कि आराम है कि तकलीफ है क्या क्या नहीं है हो गया वो अंग मिले कर ही नहीं मतलब इस तरह की होती है ये देना होता है ये शरणागति कहते हैं इसको इसका नाम शरणागति हो गई बात उसमें भी चिंता पर एहसास रहेगी पर सकती है फिर का संबंध पीछे उसके बाद अपने मन में ठीक है तो ये सत्यता है सत्य बताए सत्य बतन सत्यम सत्य से सत्य नहीं सत्य सत्य भी सब कुछ है ऐसे भगवान के शरणागत हो जाता है तो शरणागत हो गया बस अब हो गया हनुमान का बस दूसरी बात होती ही नहीं है ही नहीं हो सकती ही नहीं ये तो पहले से ही परमात्मा का है तो परमात्मा का है ही पहले से नई बात क्या है नष्ट मोह स्मृति लब्धा याद आ गई तो करीसी अब आपको जैसे करूंगा मैं तो सदैव से आप गई था आप गई हूँ आप गई रहूंगा तो शरण हो जाना और शरण हो गए शरणागति रहना एकदम ब्याह होने पर ब्याह हुई रहती है वैसे ही शरणागत रहना अपनी कोई चिंता नहीं चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद चिंता दीन दयाल को लड़की थोड़ी चिंता करती है सुख दुख में शमशान में रहती है बंद अपने पर कोई भार है ही नहीं वो जाए ही नहीं अब जो कोई भार है उसे मारो भगवान के ऊपर सब भगवान कहते हैं आम तो आज सर्व पापे जो मोक्ष मास मैं सब पापों से तेरे को मुक्त करा दूंगा तू चिंता मत कर सब पापे में मोक्ष पापों की भी चिंता नहीं विभीषण की सुग्रीव मिली भगवान का सखा सो त्यारो बल मोरे सब भी का चौकाज में तोरे ख्याल नहीं करते वो मित्रता करते थे भगवान भगवान सखा बनाते ये तो वो भगवान का है ईश्वर अंश कहलाता है अंश होते हुए भगवान अपना बेटा नहीं कहते पढ़ाई करके भगवान सखा ही मानते हैं समझो सखा लो जीव मात्र को सखा मानते हैं भगवान छोटा नहीं बनाते बरोबर बनाते बरोबर गुरु जी चेला बनाते छोटा बनाते भगवान छोटा नहीं बनाते सलाह लेते हैं सुग्रीव से विभीषण क्या करना चाहिए मान देना चाहिए मेरा कि सखा नीति तुमने एक विचार नीति बढ़ेगा राजा ठहरे नीति जानते राजा मन मन मन शरण इतना इतना आरती शरण आरती हरण शरण सुख रघुवीर शरण हो गया मेरे शरणागत का मैं त्याग नहीं कर सकता है कि महाराज जाने जाए निशाचर माया काम रूप के कारण आया पता नहीं राक्षसों का किस देश में आया क्यों आए कोई भेद ले गया तो बिल्कुल जग में सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हरे निमिष में थे मार देगा इसकी क्या चिंता है अपने कोई भाई ने उभय भाग ले आओ हमारे भेद लेना है तो ले आओ शरण आता है तो ले आओ